بالاها سیبیل سیاه کش بادومی پشن تلا اسبالاها سیبیل سیاه کش بادومی پشن تلا میخوام بیا در خونتون نمیخوام بیار حرف زنم و ننتون نمیخوام بابا میخوام بیا در خونتون حرف زنم و ننتون بگم شدم عاشق پسرتون میخوام بشم من عروستون بابا میخوام بیام زنت بشم نگونم نگونه میشه ریشت هکه بلند میشه قشنگ ترم میشه اسمالاقا سیبیل سیا چشم آدومی پشن تلا میخوام بیا در خونتون حرف زنم با ننتون بگم شدم عاشق پسرتون میخوام بشم من عروستون بابا میخوام بیام زنت بشم نگونم نگونه میشه ریشت هکه بلند میشه قشنگ ترم میشه میشم فدا نمی نمی شدی تو شوهرم اسمال غار توی تاج سرم حالا نمی نمی شدی تو شوهرم اسمال غار توی تاج سرم میگه بوز بو کنه ازم میگه اسمم اسمال نه هستن حالا اسمال مسمال دستمال مسمال هرچی باشه اسمال باشه اسمال آقا یه دونه باشه کفشه یه سیاه باشه بلاتی نم رسو بپیش ما تو دنالاتی تو محل ما بیا تو بشیم اینجا پیش ما میخوای بشیم سیریش ما صبحی اومدم در خونه گفتم درست کنم بسد یه سکونه حالا بشم من بسد زر خونه بگم همه جا شدم یه دردونه شرط مامان دوست بزرگ و چاخونه خودم میدوزم بسد دینه دینه میخوام بیا در خونتون نمیخوام بیار حرف زنم و ننتون نمیخوام بابا میخوام بیا در خونتون حرف زنم و ننتون بگم شدم عاشق پسرتون میخوام بشم من عروستون بابا میخوام بیام زنت بشم نگونم نگونه میشه ریشت هکه بلند میشه قشنگ ترم میشه حالا نمی نمی شدی تو شوهرم اسمال غار توی تاج سرم حالا نمی نمی شدی تو شوهرم اسمال غار توی تاج سرم حالا نمی نمی شدی تو شوهرم اسمال غار توی تاج سرم حالا نمی نمی شدی تو شوهرم اسمال غار توی تاج سرم اسمال غار سیبیل سیا چشم آدومی پاشنه تلا اسمال آقا مگه